«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У Гудзівіцкім літаратурна-краязнаўчым музеі адбылася імпрэза, прысвечаная стагоддзю Ларысы Еньюш, падчас якой прайшла прэзентацыя збору твораў паэткі ў двух тамах і біяграфічнага альманаху «Асоба і час». У імпрэзе ўдзельнічалі вучні Гудзівіцкай школы, а правёў літаратурную сустрэчу даследчык творчасці славутай паэткі Міхась Кобла. Ініцыятарам імпрэзы выступіў славуты тамтэйшы краязнаўца, стваральнік музея ў Гудзівічах і сябар Ларысы Еньюш Алесь Белакос. Забралі вучняў 9-х і 10-х класаў Гудзівіцкай школы. Прыйшло некалькі настаўнікаў, прыехаў з Кобла і корэспандэнт газеты «Народная воля». Скобла рассказал Криху про Ларису Еньюш, что она такая, что. Потом дал мне слово. Я рассказал про связи Ларисы Еньюш с Гудзівічамі, про то, что она училась в нашей школе, что у сборнику «Неводом с днем» она записана, что она народилась у Гудзівічах, так она сама свержала. Рассказал, как она приезжала у Гудзівічі, что, приехавши сюда, одразу шла на могилу деда. И шла на могилу деда, клянчила, молилась, уставала, перчагнается, поправить той букет, який привезла на могилу деда. И деда брамы, якая захавалася в Гудзівічах, якой каля 300 годов, чекала брама тим, что у ее не прямоугольные ступы, як у сюди, а круглые. Там только захавалася без корісті, он рос по всіх дорогах. Ну і каля музея відомо, але калі тільки мені визволили з праці, то вже назавтра викорчували без. Так ненависне все, те, що зв'язане з минулим Гудзівічу, було для нового директора. Часто бувала вона у нас, я в їх часто бував. Були випадки, що ми сперечалися за нечто. Ось, ну це відомо, значно більше випадків. Коли я уважливо слухав яе і Янку Петровича, це вельми був розумний чоловік, який допомагав їй у многім. Ну, а після того, як виступив я, то Скобла давав некоторі питання, зв'язані з Ларисою Еньюш. І тим гучням, які відказували, вручав призи. Це книжки Ларисы Еньюш, записи її виступлення і інше. Ну, ось потім подякували за уважливе відносини до наших виступлень і розійшлися. Падчас гэтай імпрэзы Міхась Кобла ўганараваў Алеся Белакоза, які стварыў першую ў Беларусі музейную экспазіцыю, прысвечаную Ларысе Еньюш, адмысловым медалём, які быў заснаваны да стагоддзя паэткі. Такія медалі ўжо атрымалі многія іншыя дзеячы беларускай культуры, якія пры жыцці падтрымлівалі Ларысу Еньюш або шмат зрабілі для папулярызацыі яе творчасці. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Родный кут мой тихий дом, где в уголе древ, об стены нив подсумный спел буйным крылом полночный ветер, звонко бил. Мой родный кут, на твой спомин бушует кров, а в сердце га, а в сердце бой, бо с нею сдалин. Урок мне туманный час. лесу. Мой родный кут, на твой спалин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой возьмил с долин. Урок мне не туманный чар. Святистый лух под шумый бой принял ночи. Я тихий стык, мой верный дух, на вечный сон до без поджи. Мой родный кут, на твой спамин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой воспил сдали. Урок мне не туманный жар. Ветру шум понурый гроз, над гомон хат, то сердцем жив ясняный сад, то у полей роз, то и не покине родных нив. Протягиваем передачу «Мой льоный сон». Фільм про легендарну беларускую паэтку Ларысу Геніюш, зняты тэлеканалам «Белсат», выклікаў вялікую цікавасць гарадзенцаў. Ажно ўсім жадаючым не хапіла месца ў памяшканні таварыства беларускай школы. На прэзентацыю фільма ў гародню прыехаў адзін з яго аўтараў, даследчык творчасці Ларысы Геніюш, паэт Міхась Скобла. Па незразумелых прычынах у тытрах фільма не значацца яго аўтары. Я не думаю, што гэта некая таямніца, таму назаву імя рэжысэркі, гэта Зоя Катовіч, і аўтарка сцэнару Антаніна Хатэнка, якая і выбудавала гэтую сюжэтную лінію, якая з уласцівым ёй умельствам спалучыла, звязала гэтыя жыццё прыгоды і сюжэты з жыццяпісу Ларысы Геніюш у такую вось хранікальную канву. Адзінае, што, ну, як мне здаецца, гэты фільм, ён дакументальны і ён адпавядае патрабаванням кінадакументалістыкі, бо ў ім задзейнічана вельмі шмат дакументаў. Гэта як скрыптаў, напісаных дакументаў і жывых сведчанняў тых людзей, якія ведалі Ларысу Геніюш, і некаторыя, на жаль, ўжо пакінулі гэты свет, скажам, як Васіль Супрун, і жыў у Слонімі, які быў з Ларысай Геніюш у ГУЛАГу. І мне здаецца, што тое, што ухапілі, тое, што паспелі запісаць гэтых людзей, гэта і ёсць асноўная каштоўнасць гэтага фільма. Таму што жыццё хуткабежнае, людзі адыходзяць. І тое, што гэты фільм будзе набываць усё большую значнасць і каштоўнасць цягам часу, як пакінутае сведчанне пра тую эпоху, у якой жыла Ларыса Геніюш, пра яе атачэнне, пра тую атмасферу, сферу, у якой яна жыла ў Зэльве і ў Празе. Вось гэта тое, што дае падставы для аптымізму, што гэты фільм будуць глядзець і на 150-годдзе, і на 200-годдзе, бо перад намі вечнасць Ларысы Геніюш. Мы толькі прысутныя на яе першым стагоддзі. Мне вельмі прыемна тут прысутнічаць. Алексей Пяткевіч, прафесор Купалаўскага універсітэту. І бачыць, як вельмі многа прыйшло людзей, як ніколі. І гэта сведчыць, што такого фільма чакалі. І фільм такі з'явіўся, і гэта вельмі прыемна. Канешне, фільм зроблен з вялікай любоўю да Ларысы Геніюш, з жаданнем берагчы канкрэтыку і лёсу, дух яе жыцця. Фільм атрымаўся. Хаця, канешне, як заўсёды можна шукаць некія чыста мастацкія прылікі, але галоўнае, што гэты фільм збережа вобраз Ларысы Геніўш, і тут вельмі многа розных матэрыялаў, і здымкі, і урывкі з хронікі, успаміны і многае другое. Карацей кажучы, фільм цікавы і ён патрэбны, канешне. Фільм сапраўды вельмі моцны і перавернуў усё ў маёй душы, таму што сапраўды тое, што адбываецца нават зараз у нас у Беларусі, вось напярэдадні выбараў, тое самае, напэўна, перажывала Ларыса Геніўш падчас таго, як жыла тут у Савецкім Саюзе. І сам герой фільма Ларыса Геніўш невероятна мужаства, на целеустремленнасці, справедлівасці. А фільм дуже доступно розказує, все так лучше, по-моєму, трудно зобразити чоловіка. І правдиво, і лірично, і правдиво. Фільм теж буде з історичною цінністю через некоторе час. Про Ларису Геніюш написаны уже і поеми, і вірші. Юрка Голуб, поет, земляк Ларисы Геніюш. Зняты мастацкія тэлевізійныя фільмы, а вось гэта дакументальны твор. І мне здаецца, што ён... Шкада, што яшчэ раней ён не з'явіўся, а калі і з'явіўся, так гэта вельмі і надзённа, і патрэбна. Ён працягвае зямны і нябесны жыццяпіс нашай выдатнай паэткі Ларысы Геніюш. Пасля прагляду фільма адбылася прэзентацыя двухтомніка Ларыса Геніюш, які пабачыў свет сёлета, а таксама альманаха «Асоба і час», цалкам прысвечанага жыццю і творчасці паэткі. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Цары і браты, не сцеляцца ўжо, не сцеляцца туманы паласём густым, толькі сонца рве кайданы, асвяжае гойць раны, залатыць куты, залатыць куты. Толькі сонца рве кайданы, асвяжае гойць раны, залатыць куты, залатыць куты. Каждый уздым истяк для каляинов, крывавых каляинов мало почуття. Мы за взлетом соколиным для любой несем краины дар свое життя, дар свое життя. Мы за взлетом соколиным для любой несем краины дар своего життя, дар своего життя. Дар свайго жыцця, дар свайго жыцця.

мой скорость.